राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2059 दिनांक 25 जनवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भूतर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीर दावात पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आप ध्यान देकर सुनो तो समझ में आ जाएगी। बोलो आपके मन में जो बात है। हमारे मन में बात यह आई प्रकृति और पुरुष है, जड़ और चेतन दो चीज है, ये एकदम साफ साफ है एकदम। जड़ता का संबंध छेद करना है कोई दोष नहीं रहेगा। काम क्रोध लोभ मोह अधर्म शरीर द्वेष कुछ नहीं, सब दोष मिट जाएंगे। और एकदम सीधी सरल बात है, थोड़ा सा आप ध्यान दो और ऐसा एकांत ध्यान नहीं हो तो पूछो। और एकदम बात अपनी खुद की है आप बात पड़ी हुई है। हमारी मुक्ति हो जाएगी क्यों हो जाएगी कि हम मुक्त हैं, बंधन तो माना हुआ है, बंधन है नहीं बंधन माना हुआ है। इसको न माने तो मुक्ति साहब ये तुम खुल गए सीधी सरल के है तो सरल गए तो तुम कठिन का भी अपेक्षा करें है नहीं हुई। सरल क्या करते हैं, सरल कठिन क्या करे है ही हुई। बड़ी सीधी बहुत सीधी सरल भाव है एकदम। अपना चेतन अपना निंद बिल्कुल अलग सत्य स्वाभाविक है, सत्य अलग प्रत्येक जड़ चीज बदलती है। तुम अपने अपने माँ के जन्म लिया आपने हमने है उस समय क्या था ऐसा छोटे जो इतना बड़ा हो गया। ये बर्तन है ये बदलने वाली चीज है और आप रहने वाली चीज हो, आप भगवान के अंश, ये है प्रकृति का अंश। प्रकृति का अंश मात्र मिलने और दिखने वाला है, भगवान अंश है। कभी ये बेतु बिंदु को तो होता ही नहीं गले, ये हरदम ही रहता है। आप ध्यान देते परमात्मा के अंश हो आप सबके सब, जिसमें भी जड़ चेतन स्थावर जंगम मांडायु ये सब अलग अलग होते हुए भी भीतर में परमात्मा की एक ही हर एक ही परमात्मा की सत्ता परमात्मा की है। इनकी सत्ता नहीं है, आप बढ़ती से बात है क्यों जो बदलता है सत्ता का। आप इतने बदल गए, आप और हम जब जन्मे जब इतने थे क्या, तो ये तो हरदम बदलने वाली चीज है। परंतु आप ये कहते हो कि बालक बल में ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, आज का बूढ़ा ऐसा करूं, तो बालक जवाने बूढ़े के साथ आप मिले हुए हो। आप ऐसे कहते तो मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ये आपका शत्रुप है। जो बालक बनने में था और जवानी में था, वृद्धावस्था में वही हूँ मैं, तो वही हूँ, ये बात सच्ची है। यार बदला है, ये कच्ची है, बदलता है वो अलग चीज है, नहीं बदला नया चीज है। इसमें पुस्तकों में बड़ी स्पष्ट बात कही है, जैसे प्रकाश और अंधेरा दो नई नई चीजें सब सत्य स्वभाव है। जो ही ये उत्पत्ति विनाश वाला विभाग और उत्पत्ति रहित विभाग दोनों अलग अलग है। आप यह कहते हो टावर पड़े मैं ये करता था, वो ये करता हूँ, वैसा है, तो इसे सिद्ध होता है वो जो अलग हूँ मैं ही हूँ, मैं ही वो मैं ही हूँ, वो आप हो। और बदलता है टावर बड़ा जवानी मिलता, ये जगह जो कहता मैं हूँ वही वही हूँ मैं, कौन जो बालपन में था वही जवानी में वृद्धावस्था में, इनमें मैं वही हूँ, ये सबका अनुभव है। किसी नहीं होता हो, कोई बताओ किसी का अनुभव ना हो तो बताओ, हमारा अनुभव नहीं है। बिल्कुल सबको अनुभव है, सच्चा अनुभव है, ये सच्ची बात है। सच्ची बात देना कच्ची बात को लेकर के महत्व दे दिया दादा, सीधी सर एकदम सीधी है, एकदम बड़ी सुगम है। ये हमारे समझ में नहीं आती कि आप वो कैसे करें। शिरडी ने यही कहा था, ये बात है एकदम सच्ची है, अब तो आप वो कैसे समझा, आप मान लो हो जाएगी, एकदम हो जाएगा, सच्ची बात है, स्वीकार कर लो, निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ, इतनी बात सच्ची है, एकदम पक्की बात है। सब मुक्त हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, क्यों हो जाए, कि मुक्त है आप, अभी जो पुस्तक है आने वाली है, पहले वो लेख है आपके पास में, उसमें लिखा है कि वो हम मुक्त हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, मुक्त है अब, बंधन तो माना हुआ है तभी मिटता है, तो मिटेगा कैसे, सच्ची बात मिटती इससे मिटेगा ही, तो बंधन छूट जाता है, बहुत पक्की एकदम एकदम सच्ची बात है। अपने पुस्तकों का संग्रह है जिसमें 20 बात है, पांच में छठी तो बात है, पांच बात बोले अपने पहले किस्म है, पहले किस्म है तो पांच याद नहीं, और वो पुस्तक पेश में गई है पढ़ने के लिए, पर अपने पास है उन पुस्तकों में है यह बात, मेरे तो गरीब उपाय कोई इसमें लेख है, बहुत बढ़िया लेख है एकदम। आप ख्याल कम करते हैं, ख्याल कम करते हैं, ख्याल करते बिल्कुल सीधी बात है। अभी वो पुस्तक मैंने पढ़ी नहीं है, नहीं पढ़ी, पर उसपे लेख है बहुत बढ़िया है, मेरे तो गिरधर गोपाल ये पुस्तक बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है। वैसे ये एक बढ़िया पुस्तक छपने वाली है, अभी तो आ जाएगी, लेख है सब, मैं वही हूँ, आबाद है गिरी, जो बालक माना था वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वो आप बदले नहीं हो, बालक बड़ा जवानी बदली है, प्रत्यक्ष अनुभव है, मैं वही हूँ तो आप वही हो, और ये बदलता है, दो ही तो बात है, दो ही बात है अलग अलग, एक बदलने वाला एक न बदलने वाला, और वो आप कहते हो मैं वही हूँ जो बालक बना था, खेलता था, पढ़ता था, वही मैं हूँ, ये है आपके मन में कि बालक मन में दूसरा था, मैं आप दूसरा हूं, ये अपने खुद का अनुभव है, वो आप है। ये बाल बड़ा जमान है, ये बदलने वाली है, ये मैं नहीं हूं। इनको तो मैं मान लिया, उसको मानो मान माना ही मैंने, इतनी बात है, एकदम सीधी है। सर सब के लिए बहुत सुख है, जीवन मुक्ति हो जाएगी एकदम एकदम है। मैं तो हृदय गोपाल दुखान कोई इस पुस्तक में है, अभी मेरे को याद नहीं कितनी संख्या है लेख की, परंतु है ही। मैं तो हृदय गोपाल इस पुस्तक में है, इस पुस्तक में मिलती है, दाम याद नहीं मैंने कहता है, आपको याद है? चार पांच रुपया होगा, फर्स्ट रुपया, चार पांच रुपया। अरे आपके पास है, मैं तो आपके पास है, वो तो पास है, यानी तो ले लो, क्या बात है, बड़ी सस्ती है। अरे बहुत कीमती बात है, बात बहुत कीमती है, जो कोई बहुत बढ़िया बात है, एकदम बात है। अरे आपका अनुभव, आपका अनुभव, मैं वही हूँ जो टावर पर था, वही मैं ही हूँ। तो आप शरीर नहीं हो, शरीर तो वो नहीं है, शरीर को आज आप पहचान नहीं सकता। बालक बड़े जिसने देखा उसे सामने जाकर मैं ही हूँ, आप कौन है? वो मैं हूँ। अच्छा आप वही है, वही हो, तो शरीर तो इतना बदलेगा, पहचान नहीं होती। और आप वही है, ये दो बात है, दो बातें अलग अलग आप स्वयं कहते हो, स्वयं कहते हो, ये हो दूरी हो, एकदम ऐसी बात है। अक्रियता से परमात्मा प्राप्ति, अक्रियता से परमात्मा की प्राप्ति, अक्रियता से परमात्मा, हाँ, अक्रियता से परमात्मा, बारवां लेख है, बारवां लेख है, बारवां लेख है, अक्रियता से, और उसमें भी शायद बारवां लेख, उस पुस्तक में भी शायद ये बारवां लेख है, हाँ, अक्रियता से। ये लेख बहुत बढ़िया है, मैंने कई बार पढ़ा है, पढ़े जो दिशा देखती है, ले दो अग्रेता से, वो निश्चित कल्याण है, वो निश्चित कल्याण के उपाय, अग्रेता से चुप हो जाओ। दूसरा निश्चित कल्याण के उपाय, हाँ, कल्याण के निश्चित उपाय, वो किसमें है? अच्छा वो कोई दूसरे में, इसमें ही है, इसमें अग्रेता से परमात्मा, अग्रेता से परमात्मा, बहुत बढ़िया लेख है, वो बारवां लेख है, मेरे दिल्ली बार वाले बहुत शेष है, बहुत बढ़िया है। ऐसा परमात्मा है, केवल मेरे कुछ नहीं मिला, आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, आप जो देख पढ़कर सुना, पढ़कर सुना, आपको परमात्मा तत्व संपूर्ण संसार में समान रीति से परिपूर्ण व्यापक है। मैं आत्मसमिदं सर्वम् समोहम् सर्वभूतेषु, श्लोक होता है, सब ऐसा है सर्वभूतेषु। अगर कोई उसे प्राप्ति तक कराता है तो वह कुछ भी न करे, प्राप्ति चाहो तो उपाय है, कुछ भी न कर, प्राप्ति उपाय, क्यों कुछ भी न करो, उसमें स्थिति आपकी होगी, आपकी स्थिति उसमें है, कुछ करने में लग गया, ये बंधन में लग गया, ये बंधन है, हाँ कुछ अभी प्राप्त है, कुछ न करे, तो सर्वथा सब समान है, उसका चिंतन ऐसे है भी नहीं प्राप्ति होती है। कुछ भी चिंतन न करने से हमारी स्थिति उसमें ही होती है, इतनी बात, हाँ, इनका अक्ष तो बड़े पुस्तक पुस्तक ले लो ऐसे पांचवा एक बात मैं बताई वह बात मैं बताई वह बात लिखी मैं क्या आपको कुछ नहीं कराई क्या बोले गए हो हाँ छपेगी आप उसे छप कर गया आवेगी पहले मेरे पर कृपा के लिए पहले भेज दी ये छप आप पेश कर गया छपी हुई कंप्यूटर पर छाप करके भेज दी एकदम परमात्मा तत्व संपन्न शास्त्र में समान रीति से परिपूर्ण मया तत्मदम सर्वम समम सर्वोदेशो अगर कोई उसकी प्राप्ति करना चाहे तो वह कुछ भी चिंतन न करे आलस न हो नींद न हो तब काम आता है हर जाता तो सो ही का दो सो अथवा कीर्तन करो भजन सुमन करो और आलस नहीं वह ठीक है तो कुछ नहीं कुछ भी न करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है क्यों होती है कि परमात्मा सब जगह है आप चिंतन करते हो तो संसार में लग गए ऐसे संसार नहीं करो तो आप परमात्मा हो बारहवा आए हो बारहवा ले गए भोपाल में एकदम चिंतन कुछ भी न करोगे तो उसमें स्थिति है स्वाभाविक ही जहाँ आप हो उस जगह परमात्मा परिपूर्ण है आपके स्वरूप में एकदम है मौजूद उसका चिंतन जो सर्वव्यापक है वो चिंतन हो ही नहीं सकता अब सर्वव्यापक चिंतन कैसे हुआ चिंतन करोगे तो मन बुद्धि साथ में लगेगी मन बुद्धि साथ में लगेगी तो चिंतन प्राप्ति नहीं हो गई मन बुद्धि से अलग हो कैसे कहा सब हो जाओ कुछ भी नहीं करोगे तो उसमें स्थिति आप गई है शुद्ध हो जाएगी इतनी बढ़िया चीज है इतनी अगर कोई उसकी प्राप्ति करना चाहे तो वह कुछ भी चिंतन न करे कि तो शुभ साधन है कोई भी चिंतन करे वहां परमात्मा है कुछ भी चिंतन न करे न परमात्मा का न आत्मा का न संसार का कुछ भी चिंतन मत करो कुछ भी चिंतन मत करो उसमें स्थिति है तो सर्व व्यापक है उसका चिंतन हो ही नहीं सकता सर्वव्यापक का चिंतन नहीं हो सकता अब सर्व व्यापक है वो चिंतन में कैसे है चिंतन में सर्व व्यापक है वो चिंतन में नहीं आता अगर चुप रहोगे तो सर्व वहां पर वहां है सब वहां है जहां आप हो सर्व व्यापक उसमें स्थिति है ये चिंतन करने से चिंतन संसार का तो संसार में रहोगे भगवान का तो भगवान में रहोगे अभाव भाव दोनों चिंतन करते चिंतन सर्वव्यापक चिंतन हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता कि वो वास्तव में आपसे अतीत तत्व है कुछ भी न करो शांत है तो प्राप्त हो जाए उसमें पर वाले गए इतनी बढ़िया चीज है तो सर्वव्यापक है उसका चिंतन हो ही नहीं सकता अब सर्वव्यापक का चिंतन सर्वव्यापक का चिंतन होता नहीं मन बुद्धि चित्त अहंकार ये है प्रकृति का कार्य है प्रकृति का कार्य परमात्मा को पकड़ नहीं सकता प्रकृति का कार्य है ये प्रकृति का कार्य प्रकृति को नहीं पकड़ सकता तो प्रकृति से आती तो कैसे पकड़ेगा नए चिंतन चुप रहे हो तो उसमें स्थिति आप ही होती सोते ही स्वाभाविक ही कुछ भी चिंतन न करने से हमारी स्थिति स्वतः परमात्मा में ही होती है क्योंकि कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे तो उसने स्वाभाविक परमात्मा भी सही होती है। इतना भी बात है, बहुत दमी बात है, बहुत सही बात है। न कर रहे हमारी स्थिति सदम है, कुछ भी चिंता न करना, न परमात्मा का चिंतन करना, न संसार का, न आत्मा का, किसी का। साधक जहाँ है वहाँ ही स्थिर हो जाए, जहाँ वहाँ स्थिर हो जाओ, वहाँ पूर्ण परमात्मा है। ये चिंतन मन बुद्धि को छोड़ दो, मन बुद्धि को छोड़ दो, शरीर को छोड़ दो। छोड़ने से छोड़ोगे तो वही प्राप्ति नहीं होगी, छोड़ोगे तो सत्ता देते हो, आपके मन में सत्ता रहेगी, चुप रहने पड़ेगी, छोड़ना नहीं है नहीं। छोड़ोगे तो सत्ता दोगे नहीं, हमने इसको छोड़ दिया तो छोड़ने वाली चीज की सत्ता आएगी, छोड़ो नहीं, उसको खराब हो जाओ। हमें मतलब ही नहीं है, हमें कोई संसार से मतलब, कोई परमात्मा से आता कोई मतलब, तो उसमें स्थिति हो जाएगी, छोड़ोगे नहीं होगी, छोड़ने सत्ता हो जाएगी। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति का खास साधन है क्या, कुछ भी चिंतन न करना, न परमात्मा का, न संसार का, न और किसी का। साधक जहाँ है वहाँ ही फिर हो जाए, जहाँ वहाँ ही मन नहीं लगाना है, बुद्धि नहीं लगानी है, वहाँ से जाएगा तो उसमें ही स्थिति हो जाए। कितनी सुख बात है, कितनी सरल है। आप जहाँ हो वहाँ स्थिति हो जाओ तो वहाँ परमात्मा पूर्ण है। आपको परमात्मा मत देखो, परमात्मा का भी चिंतन मत करो, क्यों चिंतन रहित हो जाओ। चिंतन रहित होना तो असली चीज है, चिंतन छोड़ना, चिंतन करना ये दोनों बंधन है। चिंतन करना भी बंधन है और न चिंतन करना भी बंधन है। नहीं तो इसे कृत्य नर्भ न अकृत्य न कर सुना जसा शुरू होते हो, चिंतन करना न करना है, बस इतनी बात। चिंतन क्या करे, है का चिंतन क्या करे, सोते आप स्थिति हो गए, चिंता न करना। जहां स्थित करे वहां स्थिर हो जाए, क्योंकि वही परमात्मा है। आप बंद बुद्धि साथ में रखो, चिंतन कर सामग्री नहीं, चिंतन नहीं, उसी बात है। क्या तो उसके लिए होती है देश का दूरी हो, जो है ही वहां तो चिंतन कर दूर जाओगे, वहां है ही वहां कुछ नहीं। आप कुछ भी चिंतन करो और जागृत रहे बुद्धि, ये 27वां श्लोक है ना, सर्वेन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ सुपदि ज्ञान दीपिते, ये श्लोक वही वही वही वही बात है जो गौतम लिखे। इंद्रियों कर्म प्राण कर्म ज्ञान दीपित, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान है, बहुत सुगम मात्र है। हा तो आप बांध लोगे, बड़ी सीधी बात है। और चिंतन में तो है, कभी चिंतन में तो चिंतन में तो है। चिंतन न करने से आप जहां रहते हो वहां परमात्मा ही है, क्यों चिंतन कुछ है ही नहीं तो परमात्मा ही है। वो नदी है तो नदी को दे, केवल ये बात इसी मान लो, बहुत बढ़िया है। साधक जहां है वहीं स्थिर हो जाए, क्योंकि वही परमात्मा है। अब जाए भाई मानक बुद्धि इंद्रिया शरीर प्राण मन को कुछ नहीं देना है। बहुत बढ़िया होती है क्रिया तो उसके लिए जाती क्रिया के दूर हो उसको बुझाना हो उसका चिंतन होता है उसको बुझाना होता है। देश से काल से वस्तु से अतीत हो उसका चिंतन करे देश काल वस्तु तीनों बातों से अधिक है। क्रिया तो उसके लिए होती है जो देश काल वस्तु आदि की दृष्टि से दूर हो, परंतु जो सब जगह है सब समय में है सब वस्तुओं में है सब जगतियों में है सब अवस्थाओं में है सब परिस्थितियों में है सब घटनाओं में है उसको चिंतन के द्वारा हुई चिंतन करो तो जा चिंतन उठ गए चिंता उसमें स्थिति हुई विमुख हो जाओ विमुख आई नहीं अगर मैं। परंतु जो सब जगह है सब जगह है सब समय में है सब वस्तुओं में है सब व्यक्तियों में है सब अवस्थाओं में है सब परिस्थितियों में है सब घटनाओं में है उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया की आवश्यकता तो बाबा है बहुत बढ़िया है है यू भी चिंतन में धरो है यू चिंतन में धरो आप वहां सुप हो जाओ आपकी सत्य स्थिति हो जाएगी कितना स्वरूप है चुप होना शांत होना कुछ भी चिंतन न करना तीन बात शांत होना चुप होना कुछ भी न करना एक ही बात तेरी गा एक ही बात को तीन बार कहा है चुप होना उसको कहते हैं शांत होना उसी को कहते हैं कुछ न करना उसी को कहते हैं। एक बहुत बड़ा साधन है जिसका पता बहुतों को नहीं है बहुत आदमियों को साथ पता नहीं है कुछ न करने की प्राप्ति होती है बहुतों को पता नहीं इस बात का कितनी बढ़िया बात है इतनी ज्यादा चुप होना शांत होना कुछ न करना एक बहुत बड़ा साधन है जिसका पता बहुतों को नहीं है। ये साधन का ही पता नहीं है बहुतों को जानते नहीं समझते नहीं हरे पुस्तक में नहीं मिलता है ऐसा है। कुछ न करने से कुछ करने से संसार की प्राप्ति होती है और कुछ न करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है कितनी बढ़िया बात है। कुछ करोगे चिंतन तो संसार की प्राप्ति होगी अगर कुछ भी न करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति ख्याल में बात है तत्व है वहां चुप होना शांत होना कुछ न करना एक ही बात है चुप होना उसे शांत होना उसी में कुछ न करना उसी में कहते उसी को ही कहते हैं। ये एक साधन बहुत बढ़िया साधन है बहुत बड़ा साधन है जिसका पता बहुतों को नहीं है कुछ भी जो कुछ करने से होता है संसार की प्राप्ति होगी अगर कुछ भी न करना श्रम है परिश्रम है उसमें परमात्मा प्राप्ति होती है। संसार का स्वरूप है क्रिया और परमात्मा का स्वरूप है अक्रिया जा की कृपा लवलेश पायो परम विश्राम तो परम विश्राम है क्या कुछ भी न करने प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है पर अक्रिय तत्व ज्यों का त्यों रहता है खासा अग्नि कुछ करने से संसार की कुछ न करने परमात्मा की क्यों कि संसार का स्वरूप है क्रिया श्रम परमात्मा स्वरूप अक्रिया शांत जाकी कृपा लवलेश मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम उस राम सम ना ही कहो, उस राम जी प्रसन्न कोई नहीं है, पालो लेते पालो परम विषम, वो हो गया छूटेगा नहीं, तो है ही वही है ही कोई बहुत बढ़िया चीज है ये मानो हो सुप जाओ, चिंतन करो है वही चिंतन मत रहो, चिंतन करो तो माया आ जाएगी, क्यों चिंतन करो तो मन लगेगा, बुद्धि लगेगी, क्रिया लगेगी, तो ये साथ में माया आ जाएगी, वहां कुछ भी बोलो कितने साधु कितनी सुनो है बार बार देख रहे आओ खुद देख रहे हो, खुद एक अंत में बैठ देखो खुद में चिंतन करो, उसका कुछ दिखेगा नहीं आपको, कुछ दिखेगा नहीं ये नहीं है संसार, ये तो मरेगा सब नष्ट होगा, ज्योति के सब नष्ट होगा, ये नहीं है, कुछ नहीं करो तो है इसमें बड़ी बढ़िया चीज है को मान लो स्वीकार कर लो फिर चिंता मत करो, आत्मरस मना कृत्वा न कहीं से भी चिंतित है, 25वां श्लोक है छठे अध्याय का 25वां, आत्मरस मना कृत्वा न कहीं से भी चिंतित है, वो ही है 25 श्लोक है, वो चिंतन मत करो, ऐसे मान लो है, ऐसा मान करके चुप हो जाओ, है चिंतन मत करो, है का चिंतन मन बुद्धि रात हो जाएगा, माया मिल जाएगी, संदेह संदेह रूप में बुद्धिया धीरे धीरे दिया आत्मसन तो मन करता न करते तो चिंतित, कुछ न करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, कुछ न करना कुछ न करने में ठहर नहीं सकते, अभी ठहर नहीं सकते, साइकिल है ना साइकिल पर चढ़ने चलने की जरूरत होगी, ऐसे फिर करो पड़ जाओगे, फिर करो तो पड़ जाएगी, ऐसे स्थिर करते ही मुन्नी का तो आ जाएगी नींद, का चिंतन कृष्ण और संसार का चिंतित नहीं होते नींद आ जाएगी, तो न नींद हुए न संसार का चिंतन हुए, और है ऐसा मान लो, मान फिर चिंतन मत करो, कुछ बंदे थे वो आपको बहुत बढ़िया आपकी स्थिति है, इस बार इस साधने का पता नहीं है बहुतों को, सब लेगा जिसका पता बहुतों को नहीं है, बहुत आदमी साधन करने वाले पुस्तक लिखने वाले फिर बहुतों को पता नहीं, ऐसी गुप्त बात है, बड़ी सरल स्थिति है, स्वीकार प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, पर इन अकृत संपूर्ण क्रियाओं का साक्षी है वह ज्यों का त्यों रहता है, अक्रिय अवस्था सत्य है, क्रियाओं का आरंभ और अंत होता है, पदार्थों का उत्पत्ति विनाश होता है, संयोग का वियोग होता है, परंतु अक्रिय तत्व है वो है जो गता रहता है, कितनी बढ़िया बात है, ये विद्या है ब्रह्म विद्या, कुछ कलकत्ते की बात है, बहुत वर्ष हुआ जब कलकत्ते में रहता था, उस समय में मैं कहा आप खुशिया जैसी बात पूछो परमात्मा प्राप्ति बता पता नहीं पूछो, तो एक सज्जन बोले दादा जी बीकाने गए थे, उन्होंने पूछा कि हम कुछ भी न करें, कुछ भी न करो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, ये पुस्तक छपी नहीं थी, गीता थी, गीता गीता तो मेरी याद थी, यह पुस्तक अब यह पुस्तक नहीं होने से नहीं रहेगा, पुस्तक होने से होता ही नहीं, ये तो शरद गाती चुप हो गया है। तो ऐसी बात बताओ जो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसी बात कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप चुप हो जाओ, वो सीधी परमात्मा में होगी। उसके बाद में बहुत सीखी मेरी बात है, उसमें तो बहुत नहीं था, ये बड़े जोर से नहीं हुआ, कुछ भी चिंतन करो परमात्मा प्राप्ति, कैसी बात बताओ कुछ करना नहीं पड़े तो कैसी बात लो, आप जो बताओ उसे बता दूंगा, आप जो कहो आप वो शुभ है शुभ वो बता दूंगा, तो बिल ऐसे मैं कुछ भी नहीं करना पड़े, कुछ भी न करो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, आप जो बताओ जहां जहां हुआ बोलो पूछो। कभी कभी मेरे चाहती है भरने से ही कहा वो कुछ भी ऐसे बताओ, छल आप पर चाहे जैसा पूछो किससे पूछो होता है, मन में आती मन में, उन दिन तो इतना अभ्यास नहीं था, अब कहते भाई पुराना गोविंद भवन में बैठा कल के ही रहता था, मैं समय आप पूछो से ही बता दो कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़े, बिल्कुल परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, कुछ भी मत करो बोलो, आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, करना पड़ रहा है संसार में, कोई पूरे धर्म का संस्कार है भाई, एक तो उत्साह मन में ऐसा कि आप जो पूछो, एक दिन ऐसी बार बढ़ती जगह भी शेर जी का भाई हरिकृष्ण जी जब उपन चवृत्ति का करी है, योगदर्श जी का करी है, मट्टी का बड़ी अच्छी है, वे वापस ही बताओ ऐसी बात बताओ, आपको ऐसी बात बताओ सब कहती जोर से, कभी कभी मतलब आती है, कभी वहां पूछा कि मेरे क्या वादा है, आपके वादा बुद्धि मरेगा विमान, पूछो कोई पूछो सब बता दूंगा, तुम्हारे क्या वादा है, तुम्हारी कहां स्थिति है, हरदम देव हरदम ये बात नहीं रहती वैसी अवस्था में बता दिया, आप मैं कोई पूछो कोई नहीं पूछो, अब क्या बात है, आप बुद्धि बनी अभी मान ये बात है, कोई पूछो सब क्या बात है, मेरे तेरे ये बात है तेरे बात है, जोर से मन भाई कोई पूछो बढ़ने जाए, आज तो बच्चे की बात है, वह तो पहले की बात है, ऐसे मकान कुछ बनाया नहीं था, यहाँ जंगल था, यहाँ सब ये बना कैसे, यहाँ सुबह सतक या सीतामगर दरबार थे शेठ जी राम लोग, यहाँ वाण बरसता सब बढ़ेगा, मैं बचा रहा वाण सब ये हुआ, हम नीचे बैठे थे वृक्ष थे कुछ नहीं था मकान वकार कुछ, समय में तुम्हारे क्या बाधा है बता दूंगा और बाधा को छोड़ कर प्राप्ति हो जाएगी, कितना अभिमान है समय में कह देना, समय में बोल देना, ऐसे उत्साह है मैंने श्राप दिख गया, आज भी श्राप दिख गया, तुम्हारे क्या था तुम्हारे क्या बाधा, तुम हर जैसे हमारे बाधा क्या है, आप नहीं पता वो भी स्वीकार कर ली, उनसे तो हमारे तो किसी भी अंक में उन्हें वो लिखा लिखा हुआ नरादा से नरंद पंडित नरंद थे वहां संशोधन किया भाषा का संशोधन किया उन्होंने तो ऐसी बात है हर समय बात नहीं रहती वर्षों की कोई 20-25 वर्ष हो जाएगा साफ दिखे मैंने साफ क्या बात है मेरी कोई ऐसी साधन नहीं है दिखे तुम्हारी क्या बात है तुम्हारी क्या बात है बताओ तुम्हारी क्या है अरे में क्या बात है आपके बुद्धि बनेगा अभिमान बता मैं तो उसे सोचता पर था शेठ जी के छोटे भाई थे सब लिखा उनका योग दर्शन पर टीका उनकी कृष्ण लोगों पर टीका है इतने पढ़े गए नहीं संस्कृत नहीं जानते सदन जानते सदन चंद्रिका छोटी पुस्तक है व्याकरण गए सारस्वत सारस्वत व्याकरण पढ़ा था वो कहता वो देखता घोकता और गुजरता जब संस्कृत अच्छा बोध संस्कृत बोध था तो यूं ही आपको आज बताता हूं आज ये मन में आ रही है वो नहीं है वैसा कि ज्यादा बताओ मेरे क्या दोष है पता नहीं बता सकता उस बता इतने मन में आई है आप पूछो कोई पूछो सब बता दूंगा तुम्हारे क्या दोष है तुम्हारे क्या दोष है कौन सी बात अपन में अब क्यों नहीं आ रही है बता दूंगा सोचे वो बड़ी बात तो सच बात है पूछा वो अभिमान बता है तो जो है बात है चुप होना शांत होना कुछ न करना बहुतों को पता नहीं है साधन का बहुतों को पता नहीं है अक्रिय तत्व ज्यों का त्यों रहता है अब ज्यों तो है उसको कुछ न करे बुद्धि जागृत हो तीन हो अष्ट हो बुद्धि साफ जागृत हो आप सब कुछ न करो ऐसा कठिन आपको दिखा नहीं उसी पर दिख जाए और दिखेगा नहीं आप यू करके देखो दो चार दिन भीषण प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है पर अक्रिय तत्व जो का त्यों रहता है इतना ही नहीं उस अक्रिय तत्व से ही संपूर्ण क्रिया उत्पन्न होती है उस अक्रिय तत्व से ही क्रिया से उत्पन्न होती है और उसी में लीन होती है क्रिया से शक्ति का ह्रास होता है कुछ न करने से संग्रह होता है जैसे चलते चलते थक जाते हैं ना तो बैठ थोड़ी देर बैठ जाओ सुनने शक्ति आ जाएगी कुछ न करने से त्याग शक्ति जो तत्व ही सोती होती कुछ न करने से हमें थोड़ा विश्राम करो विषय मारा विषय ठीक है विषय विषय में विश्राम है वो विषय फिर विषय मारा फिर चलने शक्ति दिया तो क्रिया करने शक्ति खर्च होती है क्रिया न करने से शक्ति संचय होता है प्रत्येक बात है करो तो शक्ति संचय होगा बंदर भी बैठता चलता अब सत दौड़ता दौड़ता से बैठ जाता फिर बैठ फिर चलता बंदर को भी आवाज है मनुष्य में आवाज है ख्याल नहीं करते विश्राम में शक्ति आती है इसमें लिखा है अकेले तो जानते रहता है इतना ही नहीं, उस आखिरी अवस्था से ही संपूर्ण क्रियाएं उत्पन्न होती है, उसी में लीन होती है। क्रिया से शक्ति का ह्रास होता है और आखिरी होने से शक्ति का संचय होता है। इसलिए साधक प्रत्येक क्रिया में पहले और पीछे आदि में अंत में साथ हरदम क्रिया करते हुए भगवान ने कहा है, न मां कर मानवी बंदे न मे कर्म फले श्रेया इति मांग यो भी जाना थे कर्म प्रतिशत थे, जो जाना था वो भी नहीं मानता। न मांग कर्म लिंबन थे प्रतिश्रिया नहीं, करने का अभिमान नहीं, करने का अभिमान नहीं तो शिक्रिया का संचय होता है। क्रिया करने से थकावट होती है, कोई काम करो कर थकावट हो गई, चुप होने में थकावट होती ही नहीं, थकते की बात है। ये सब क्रिया उसी से पैदा होती है, क्रिया शक्ति का ह्रास होता है और अक्रिया होने से शक्ति का संचय होता है। इसलिए साधक प्रत्येक क्रिया से पहले और पीछे है, पहले भी शांत हो और काम करके भी शांत हो, बीच में शांत आंदोलन है। पहले शांत होने से, पहले शांत होकर सुनेगा तो सुनने बाद विशेष समझ में आएगी। शांत हो पहले पीछे सुनेगा तो शांत समझ में आएगी, पढ़ेगा तो पढ़ी हुई बात विशेष समझ में आएगी, और अंत में शांत होने से सुनी हुई या पढ़ी हुई बात धारण करने की शक्ति आ जाएगी, पढ़ी हुई सुनी हुई बात धारण कर सकती है। इस वास्ते हरदम परमात्मा में स्थिति है हमारी, दिखा कुछ नहीं परंतु प्रतिपादित चाहिए। अक्रिया होने से समझ आती है, इसलिए क्रिया करने में दो आदमी भी एक समान नहीं है। क्रिया करने में कोई काम करो भले वो विद्वान हो मूर्ख हो का सब, करने में अलग अलग वो सभी है, न करने में सरस होगी, न करने में क्या फर्क पड़ेगा, पंडित से पंडित बोले ही नहीं और साप मूर्ख है बोले ही नहीं, एक ही होगा। बोलने में पंडित की समाध मूर्ख से बोल सकता है, क्रिया करने में बराबर दो आदमी नहीं है। वो क्रिया न करने में सब एक हो जाएंगे, सब एक, क्यों परमात्मा में एक हो जाएगा, ये बात समझ जाती है ना, न करने में सब एक है। कोई विद्वान हो कोई मूर्ख हो, कोई धनी हो कोई निर्धन हो, कोई रोगी हो कोई निरोग हो, कोई निर्बल हो कोई बलवान हो, कोई योगी हो कोई अयोगी हो, कुछ न करने में सब एक हो जाते हैं। धनवान निर्धन, विद्वान मूर्ख, बड़े से जानकार एक बिल्कुल जान, कुछ न करने में एक हो, करने में एक नहीं हो, करने में सब अलग, योग हो अयोग्य हो कुछ न करने में सब एक ही हो जाते हैं। सबकी स्थिति परमात्मा में हो जाती है। तात्पर्य है कि अगर कुछ भी चिंतन न करें तो संसार की स्थिति होगी, और कुछ भी करोगे तो परमात्मा में, कुछ भी करोगे चिंतन नहीं करोगे, नहीं करेगा तो परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। वास्तव में हमारी स्थिति परमात्मा में स्वाभाविक है, चिंतन करने से इसका पता नहीं होता। इसलिए गीता में कहा, समय समय गुरु में बुद्धि दिख नहीं दिया और मन कृपा न किंचित चिंती है, सबके सब उस परमात्मा चिंतन। एक पढ़ा हुआ पंडित है बड़े भारी शास्त्रों का वेदों का, एक बिल्कुल मूर्ख है, कुछ न कुछ तो कर दोनों में क्या फर्क है, एक तो न उसे परमात्मा स्थिति होती, खाने में फर्क है न खाने में एक हो जाते हैं। लाखों आदमी एक हो जाते हैं, एक और क्या फर्क है उसमें, कोई मूर्ख है कोई पंडित है, कोई योग्य है, कोई अयोग्य है, कोई अधिकारी है, कोई अनाधिकारी है, कोई अच्छा है, कोई मंदा है, कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है, कोई धर्मात्मा है, कोई पापात्मा है, कुछ नहीं करे। वो तत्व है, पाप है न पुण्य, कुछ पापी से पापी आदमी चुप हो जाए, ऐसा है साधन है। जानकार से जानकार ही हो, आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते, और ये जानते हैं न करने में दोनों एक है। बोलो क्या फर्क है, बोले तो व्याख्या देना आता है, बोलेगा व्याख्या नहीं आता मुझे कुछ न बोलने में एक है, न बोलने से बोलने में फर्क है। ये फर्क होता है वो है दुनिया की, फर्क नहीं होता है वो परमात्मा की। जिसमें फर्क होता है वो दुनिया में है, जिसमें फर्क नहीं है वो परमात्मा में है। कितनी शुभ बात है, ये पुस्तक बारहवां लेख है, वेद वेद्र गोपाल। उस पर देखो तो दिखे कुछ नहीं, प्राप्ति को सूर्य पता नहीं लगेगा। क्या थकावट देखते हो, चलते थे थक जाओ तो बैठ जाते हो, बैठ जाओ तो कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता, परंतु चलने की शक्ति आ जाएगी, आ ही जाएगी। बंदे होते चलने गुरु देखा नहीं है बने, फिर चलते चलते चलते चलने चलते पड़ जाओगे, पड़े पड़े शक्ति आ जाएगी, चलने की शक्ति आ जाएगी। तो कुछ नहीं करने में बड़ी शक्ति है, शक्ति का संचय होता है, करने में शक्ति का खर्च होता है, करने में शक्ति खर्च होती है, न करने में शक्ति संचित होती है। कितनी बड़ी बात है, कितनी उत्तम बात है, ये पूछता हूँ जोड़ी बात। बात हो कहीं कभी कभी है ये मन में, हमारे हाथ की बात नहीं है, पर तो सब हाथ ही बात है। पुस्तक बोली साहब ऐसी पुस्तक नहीं मिलती पहले, तो अभी सामग्री बहुत मिली है। उस परमात्मा का प्रबंधन है सबसे शुभ उपाय, सबसे बढ़िया उपाय, ये मैं साहब में लिखा है, वो तो पता नहीं। शनै समय परमेत विद्या दिग्री दिया आत्म मन कृत्व न किंचित विचिंतयेत। उसमें दीघा नहीं, दीघा का नहीं, देखोगे देखोगे तो संसार में आ जाओगे, कुछ देखो तो परमात्मा से देखो, करके देख लो, करके दी है रे, भी नहीं कुछ पता नहीं लगा, नहीं देख रहे कुछ पता नहीं लगा, पता भी नहीं मतलब आपकी स्थिति पर बात आदर्शन तो मन कर चिंतित। पहले यदि वो समझे परमात्मा है, हाथों पहले सुनी है ही, आप बात करे फिर कुछ भी था, न परमात्मा का न आत्मा का न संसार का कुछ भी चिंतित करे, बहुत बड़ा साधन है, बहुत उत्तम बना रहे हैं। धैर्य युक्त बुद्धि से द्वारा संसार से धीरे धीरे शनै शनै उपरमेत, जल्दी बाजी मत करो, समय प्रकार से अभ्यास नहीं होता फिर कुछ भी चिंतन न करे। तात्पर्य यह है कि सात्विक बुद्धि और सात्विक धृति के द्वारा क्रिया और पदार्थ चिन्ह सहित क्रिया और पदार्थ चिन्ह सहित क्रिया और पदार्थ परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं। करो फायदा जरूर होगा, निश्चित बात है, गीता के वचन है, ये कोई पंडित का वचन नहीं है, गीता का वचन। हाथ वचन तो मना करता न कर चिंती अध्याय का पच्चीस वर्ष दिखेगा नहीं कुछ भी, क्यों दिखेगा तो वो माया है, प्रकृति है, कुछ भी नहीं दिखे परमात्मा हो गया। 33 हो गया, आए नहीं साल में कभी सब देखो और श्लोक बारवा श्लोक है, बारवा प्रकरण है, ले लो या है तो देखो बड़ी क्या कर रहे, बहुत परेशान कर रहे, फिर तो मेरे बेटे को पुस्तक में यही लेख है, इसमें 11 सही है, वही 12 सही है। अब उसमें स्थित रहते ही कीर्तन करो, देखो बात बताएंगे ध्यान दो, कीर्तन करते हुए हम सब समान रूप से स्थित है, कीर्तन करते हुए, कीर्तन करना मैं नहीं हूँ, कीर्तन तो परमात्मा परमात्मा श्री हमारे, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, देव किंचित करो बेटी यू तो मैंने तत्व पश्चिम स्वर्ण कृष्ण उन्मेषण निमिषण दिया, ये करने का विभाग सब अलग, ये बिना करने का विभाग अलग, कीर्तन में वैसे कीर्तन में देव कीर्तन हो रहा है, पर साक्षी है